بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد تنددنا كتاب تشيرتك المنظومة القواعد الفقهية شيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله علينا وعليه Tunafika kwenye beti ya 39. Tusome ustaz. 39 na ya 40 pia na 41. Anasema shekhe, wa kullu ma nasha anil ma'adhuni fadhaka amrun laysa bil madmuni wa kullu hukmin da'irun ma'illatihi wa hiya allati qad awjabat li shir'atihi wa kullu shartin lazimun lil 'aqidi fil bay'i wan nikahi wal maqasid. Hizo ndio beti ambazo tutazungurukia siku ya leo. Ya 39 Sheikh anasema wa kullama nasha'ani al-ma'dhuni. Na kila kitu ambacho kitakachopatikana kutokana na ruhusa idhni fadhaka amrun laysa bil madmuni. Basi hilo ni jambo ambalo halina dhamana ndani yake. Yaani anna al-insana idha fa'ala ma udhina lahu fi fi'lihi. Mwanadamu akifanya kitu ambacho ameruhusiwa kukitenda, imma min jihati shari'i, imma ni kitu ambacho karuhusiwa kukitenda kupitia upande wa sheria, sheria ndio imemruhusu kufanya hicho kitu, au min jihati sahibil fi'l, au kupitia mtu mwenye kufanya hicho kitendo. Wanashaa ani dhalika almadhuni ashyaa tujibu dhaman. Kila kitu ulichopewa ruhusa ya kukitenda, pakatokea emo mambo ambayo yanakulazimisha wewe kulipa. Law istaqallat kanat tilka al-athar hadaran ghayra madmuna. Law kitu hicho kikipatikana na kutulia kikawa athari hizo zimethibiti, lakini madam tu ni kitu ambacho kipo kwenye idhni, basi athari zote hizo zinakwenda patupu, hakuna kulipa. Wa mafuhumu hadha albayt, Sheikh Abdurrahman al-Sa'idi anatambia mafuhumu ya hii baiti, anna ma nasha'a an ghairi al-ma'dhuni fihi, kwamba kile ambacho kitapatikana au kikaharibika kwa kitu ambacho hakikutolewa eko ruhusa, fa innahu madmun, hicho kitalipwa. Fama tawallada an al-ma'dhuni fihi, kile ambacho kitapatikana kutokana na kile kilichotolewa eko idhni, fahuwa tabi'un lil ma'adhuni fihi, basi na chenyewe kitachukua hukumu ya kile kilichotolewa iko idhni. وما تولد عن غير المأذون فيه na kile ambacho kitapatikana kutokana na kitu ambacho hakikutolewa huko idhni fa huwa tabi'un lah, basi na hicho pia kitafuata hukumu ya hicho ambacho hakikutolewa huko idhni. Bil mithal yattadhih al maqal, twende kwenye mifano ili mambo yapate kuwa wazi. Tuanzane na mifano ambayo shekhe katuletea ndani ya kitabu. Moja, mithalu hadha an yaqta'a yada ghayrihi, mtu kukata mkono wa mtu mwingine. Labda mathalan mimi tu niko na bwana Uthmani pale, papo nikamkata mkono. Tunatazama mkono nimeukata kwa njia gani? Sheria imeniruhusu kukata huyu mkono? Mfano mtu mwizi inabidi akatwe mkono. Kiongozi wa Uislamu akawa ananiambia mimi ni ukate. Nikamkata mkono. Bimana na sio kwamba vile sheria ndio ambayo iliniruhusu mimi kufanya hicho kitu. Haya. Sheria imeniruhusu kufanya hicho kitu. Fayasri dhalika alqat' ila itlafi nafsihi. Kile kitendo cha kukata mkono kikapelekea mpaka mtu yule akafa. Mimi nimemkata mkono, ule mtu akafa. Au baadhi ya a'dha'ihi. Au ikapelekea kumkata mkono ikasababisha baadhi ya viungo vingine vikaharibika. Mimi nimemkata kitanga kikasababisha mkono wote mzima ukaharibika. Fahal tadhmanu tilka saraya am la? Je, hichi kitendo kilichofanyika hapa nitalipa? Nitachukua dhamana? Huyu mtu mimi nitamlipa au sitomlipa? Aljawabu, jibu ni hivi: in kana alqat'u qisasan au haddan, ikiwa umemkata mkono kwa ajili ya kulipiza kisasi. Alikuja mtu akanikata mimi mkono, sheria ikasema lazima mtu huyu alipwe, lazima tufanye kisasi. Yule mtu naye pia tukamkata mkono, kisasi. Lakini huku kumkata mkono ikasababisha akafa. Moja, au haddan, au ilikuwa ni haddi kusimamisha hukumu, labda mtu kaiba, hadi yake haddu sariq qat'u yadihi. Hadi ya mtu mwizi ni kumkata mkono. Ameiba, wamemleta pale kwa kadhi, kadhi akasema anakatwa mkono. Walipomkata mkono yule mwizi akafa. Fa inna sarayatahu hadarun, hakika mtu huyu kisasi au masala ya kumlipa yote yanakufa. Hakuna kulipa. Kwa nini? Kwa sababu ni maharibifu yamepatikana chini ya sheria, haikuwa kusudi. Ni sheria ndio imeniamrisha yakatokea chini ya hiyo sheria. Wa in kana alqat'u jinayatan duminat as-sarayatu tab'an lil-jinaya. Hapo unakuja nukta nyingine sasa ya pili. Ikiwa kukata mkono ni kwa ajili ya uharibifu, ikiwa kukata mkono ni kwa ajili ya uharibifu, kwa ajili ya uadui, mtu huyu lazima atalipa, lazima achukue dhamana ya kulipa kutokana na lile kosa alilolifanya. lazima mtu huyo atalipa. Na neno sarayatun, ni neno ambalo linatoka linatumika, kuna sehemu ambapo inakuwa inatumika kwa maana ya uongozi. Uongozi inatoka kwenye fi'lu sara yasri, yani mambo yanayojiri. Kwa hiyo hii hali yote iliyojiri hapa, tunaitizama picha yake. Ikiwa imetokana na uadui, basi mtu huyu atalipa kisas, na ikiwa imetokana na uadui, hakuna kulipa kisas. Shekha akasema wakadha law arada an yamurra baina yadayhi insan, hivyo hivyo lau mtu akitaka kupita mbele yake, wa huwa yusalli, yuko anasali, wewe uko msikitini unasali, kisha panakuja mtu anataka kupita mbele yako uko unasali, thumma dafa'ahu, kisha akamziwia yule mwenye kupita. Wewe mwenye kusali, akakuja mtu kupita mbele yako ukamziwia, ukaweka nguvu katika kumziwia, hatta afda ila talafihi, kumziwia kwako kukapelekea kusababisha mtu yule kupata matatizo. Labda uliponyoosha mkono kumziwia, ukawa umemshika sehemu ambapo yuko na madhaifu, ikawa sababu ya yeye kuumwa au labda kuanguka chini, hali yake ikabadilika. Au talifa ba'dahu lam yadhman, au mtu uliyemziwia baadhi ya viungo vyake vikawa vimeharibika. Lam yadhman, yule mwenye kusali tutamwambia wewe haulipi. Mimi niko na sali, unakuja kupita mbele yangu na kuziwia, unaongeza nguvu, na unaongeza nguvu na mimi na kuziwia sawa sawa. Kumbe ile kukuziwia kwangu nimeshika sehemu ambapo uko na matatizo, mganga alikutahadharisha, ikawa ni sababu ya wewe kuanguka chini. Je, mimi niliyokuziwia nikawa sababu ya wewe kuanguka, nitalipa? Tunakwambia hautolipa, kwa sababu li'annahu ma'dhunun lahu min ash-shari', kwa sababu nimefanya kitu ambacho sheria inaniruhusu, kitendo cha kukuziwia. Walau dafa'ahu min ghairi idni minhu wala min ash-shari', na lau mtu akimziwia yule mwenye kupita bila idhni kutoka kwake, idhni ya yule mwenye kupita. Mfano, mtu anakuambia mimi nikipita fasi fulani niziwie nisipiti, taban ukamziwia kwa sababu ya kupata madhara, wewe hauna dhamana kwa sababu uko na idhni, wala mina shari wala idhni ya kisheria. Thumma talifa, kisha mtu yule akawa amepata na madhara au kuharibika, dhaminahu, lazima wewe utalipa. Kwa sababu gani? Madhara yamepatikana kwa sababu yako wewe, na hii sababu si sababu ambayo sheria imekuruhusu kwayo, kwa hiyo lazima utalipa. Huyo ni mfano wa kwanza. Mfano wa pili shekhe anatupatia, law wata'a zawjatahu fa'aqaraha fa in kanat yuti'iha fa in kanat yuti mithlaha lam yadhman dhalika al'aqd li'annahu nasha'a 'ani al-wat'i al-ma'dhun fihi wa in kanat la yuti mithlaha daminahu. Mfano mwingine, mtu anakutanana na mke wake, wamekutanana naye kimwili, fa'aqaraha, kalimatu aqru maana yake ni kutokuzaa. Kalimatu aqru maana yake ni kutokuzaa. Kadhalika kalimatu aqru ni mahari inayopatikana katika ndoa ya shubha. Mahari inapatikana katika ndoa ya shubha. Kwa hiyo sasa, ikiwa kwamba vile mtu anamuingilia mwanamke, naam, kwa hiyo kalimatul aqru ina maana ya mahari katika ndoa ya shubha. Kadhalika aqru ina maana ya ambaye asiyeza. Lakini kwenye nukta yetu hapa haina hiyo maana. Maana yake hivi kwenye darasa letu: lau wata zaujatahu, lau mwanamume akifanya tendo la ndoa na mke wake. Mwanamume akifanya tendo la ndoa na mke wake, fa'aqaraha, akawa amembandika meno wakati wa tendo la ndoa. Fa in kanat yuta'u mithlaha, ikiwa kwamba ndo kawaida yao jinsi wanafanyaga tendo la ndoa kwa hali kama hiyo, lam yadhman dhalika al'aqu, basi ile mume hatotoa dhamana. Kwa sababu gani? Ndo asili. Allahu akbar. Yule mume hatotoa dhamana kwa hicho kitendo kilichopitikana. Kwa nini? Li'annahu nasha'a 'anil wat'il madhmun fihi, kwa sababu hicho kitendo kimepatikana katika tendo ambalo limiruhusiwa kwenye sheria. Ikiwa watu wamefanya zina kisha wakafanya hicho kitendo kwa kutana, labda alimbandika mwenzake meno au alimpiga makucha, atalipa. Kwa sababu gani? Kwa sababu hicho kitendo kimepatikana katika kitendo ambacho hakikuruhusiwa ndani ya sheria. Wa in kanat la yuta mithlaha, ikiwa kwamba vile katika mazingira yao, katika ada yao, au wengine wanawake sio ndogi, si wanavyofanywa tendo la ndoa, hivyo dhaminahu, yule mwanamume atalipa. Nadhani masala yako yanaeleweka. Tunakwenda mfano mwingine. Law wadaa hajaran fi at-tariqi, mtu anachukua jiwe anaweka barabarani. Au hafara bi'iran fihi, au mtu akachimba kisima barabarani. Thumma talifa bihi insan au hayawan, kisha mtu akaanguka ndani ya kile kisima, au mnyama ukaanguka ndani ya kile kisima, au mtu akajikwa kwenye lile jiwe akapata madhara, au mnyama ukajigonga kwenye lile jiwe ukapata madhara, je, huyu aliyeweka jiwe ama kachimba kisima atalipa huyu mtu? Tunatazama. Fa in kana alhafru wa nahuhu ma'dhunan lahu fihi, ikiwa kisima hicho au shimo hilo na mfano wake ni vitu ambavyo vimiruhusiwa kwake yeye kuvifanya, bi an kana linafi'i almuslimin, labda kutokana na manufaa ya Waislamu, lam yadhman ma talifa bihi, mtu huyo hatolipa. Mtu huyo hatolipa. Kiongozi wa nchi anakuambia chimba kisima pale uweke maji, watu wanakuja kuchota. Umechimba pale umeweka maji, watu wanakuwa wanakuja kuchota, baada ya siku mtu fulani akapita mizubaka anguka ndani ya kile kishimo, wewe haulipi. Kwa nini? Kwa sababu sheria imekuruhusu wewe kuchimba hicho kisima. Wa in kana mutaaddiyan, ikiwa mtu amefanya kwa kusudi sasa, fihi, kwenye barabara akachimba tu kishimo kwa kutaka bila ruhusa ya sheria, au akaweka jiwe, au mtu akatega kamba barabarani kwa kusudi, mtu akapita pale akaingia kwenye matatizo akadumkia ndani ya lile shimo, dhamina, aliyechimba kile kishimo lazima atoe dhamana, atalipa. Au aliyeweka lile jiwe lazima alipe. Kadhalika akaendelea kusema mfano mwingine, wa mimma yushbihu hadhihi alqa'ida, yanayofanana na hii qa'ida, anna al-athara an-nashi'ata 'an at-ta'ati muthabun 'alayha, kwamba athari ambazo zinazotokana na ta'a, mtu anapatia kwa hiyo thawabu. Ukifanya kitu ambacho kinatokana na thawabu, kinatokana na taa kumtii Allah, unapata thawabu. In kanat makruhatan linnufus, ikiwa ni kitu ambacho nafsi inashindwa kukifanya, nafsi haipendi kukifanya, kanasabi wa taabi, kama vile matatizo na michoko, umechoka kwa ajili ya kumwabudu Allah, unapata thawabu kwenye mchoko wako huyu. Umepata shida kwa ajili ya kumwabudu Allah, unapata thawabu kwenye hizi shida zako wewe. Waraihati as-sawmi al-karihati lin-nufus, kama vile rehe mbaya ya aliyeswaumu. Mtu akikaa bila kula wala kuongea, rehe ya kinywa inabadilikaga. Sasa ile rehe nafsi haiipendi, unapata thawabu kwenye ile rehe yako. Wa anna al-athara an-nashi'ata 'anil ma'siyah tabi'a lil-ma'siyah, athari mbaya ambazo zinatokana na maasi, athari zinazotokana na maasi, ziwe mbaya ziwe nzuri, zinafata hukumu ya yale maasi. Umichoka kwa ajili ya kutenda zina, unapata dhambi kwenye ule mchoko. Umepata shida ili kufikia kwenye kitendo kichafu, labda kuiba, unapata dhambi kwenye hizi shida zako. Kwa hiyo watu kuwa makini sana kunako vitu hivyo vinavyotendeka kwenye mfumo kama huo. Akasema Sheikh, wa mima yadkhulu fi hadha anna man ghadiba, kwamba yanayoingia ndani ya hii kaida, yule anayechukia, wakana ghadabuhu lillah, na chuki zake zikawa ni kwa ajili ya Allah. Umemchukia mtu kwa ajili ya maasi yake. Fasadara an dhalika alghadab aqwal, kutokana na zile hasira zako. Hapa mnielewe vizuri, kutokana na zile hasira zako, kwa kuwa zimetokana na Allah, umezifanya ni kwa ajili ya Allah, ukajikutana umezungumza maneno wa afaal la tajuz, au ukafanya vitendo ambavyo havijuz. Mfano, ukajikutana kutokana na hasira ukamwambia mtu, wewe uko mjinga kabisa, haoni kama vile uko na muasi Allah kwa vinyo uko unafanya, wewe uko mpumbafu kabisa, uona na hivyo vitu uko unafanya mambo ya kiuzushi uzushi, imetokana na hasira. Au mtu umeikaa kwenye mimbar uko na hutubu makosa ambayo tu anafanyaga, ukafoka ukabadilika hadi ukajikutana umetamka neno libaya. Mutaawilan fi dhalika mujtahida, ukao migeuza maneno katika kufanya kwako ijtihada, haukukusudia. Fa innahu ma'afuun, mtu huyo amesameheka, hana kosa. Kama kala Umar radiyallahu anhu linnabiyyi sallallahu alayhi wa sallam fi sha'an Hatib ibn Abi Balta, innahu munafiq, kama jinsi Umar alivyomwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kwamba Hatib ni munafiq. Wa'tiraduhu ala nabi sallallahu, hapa Umar aliposema hivi ilikuwa ni kutokana na hasira, mpaka kajikutana amempatia sifa hii ya unafiki. Kwa hiyo usije ukasema Umar alipata dhambi kwa hicho kitendo alichokifanya. La, hana dhambi. Kwa sababu gani? Haikuwa yeye. Wa'tiraduhu ala nabi sallallahu alayhi wasallam fi qissati al-Hudaybiyyah kadhalika, katika kisa cha Hudaybiyyah, jinsi Umar alivyo kanusha, alivyo kuwa kinyume kwa kufuata yale ambayo Mtume alikuwa aliwaamrisha maswahaba wafanye, Umar akawa ameenda kinyume nayo. Lakini ilitokana na nini? Hasira aliyokuwa nayo, jinsi makafiri walivyokuwa wakiwaziwia, au jinsi makafiri walivyokuwa wakiwaziwia, jinsi makafiri walivyokuwa wakitaka kuwaua Waislamu, ilikuwa ni hasira ambayo Umar alikuwa nayo. Wanahwiha bi khilafi man qasduhu mutabi'atu hawa walhamiya linafsihi, na mengine yote kinyume na yale ambayo mtu makusudio yake ni kufuata matamanivu ya nafsi yake au kuilinda nafsi yake. Mtu anafanya kosa kwa ajili ya kuilinda nafsi yake, mtu huyo anapata dhambi. Fa innahu yuaqabu ala ma sadara anhu min al-aqwal wal af'al, mtu huyo ataadhibiwa, atahukumiwa kutokana na yale ambayo yaliyotoka kwake, sawa iwe ni kauli ama iwe ni kitendo. Kwa sababu gani? Havina alaka na sheria hivyo vitu alivyovifanya. Kwa hiyo hiyo ndio kaida yetu ambayo inazungumzia wa kullu ma nasha'a 'anil ma'dhuni fadhaka amrun laysa bil madmun. Kila kinachopatikana kutokana na idhni ya kisheria, basi jambo hilo halina dhamana ndani yake. Na mengi sana mtu akirejelea katika kutubu za fiqhu, katika mlango wa ad-dhaman na mambo ya dia, atakuja kuyaelewa zaidi sana hayo masala. Mfano kidogo. Mimi nachukua mbwa. Hii mbwa ni kali kabisa. Nikaiweka barabarani. Sikuifunga kamba. Pakapita mtu, ile mbwa ikamkimbiza ikawa imemng'ata. Je, mimi nitalipa ama silipi? Nitalipa. Huyo mtu napashwa nimlipe kwa sababu mbwa hii tunajua kwamba ni hatari, kisha mimi nikaiweka barabarani na najua ni sehemu ambapo itakuja kuleta matatizo, lazima nilipe. Lakini hapa pana masala mengi sana katika masala kifiqhu. Madhhabu ya Shafi'ia anasema ikiwa mtu atachukua mbwa yake akaifunga mbele ya mlango wake, akaifunga kabisa, alipoifunga labda ikatokea mtu akaja akaichezea ile mbwa ikawa imemng'ata, je, mwenye mbwa atalipa? Halipi. Kwa nini? Kwa sababu mbwa yangu ilikuwa ipo sehemu ya ulinzi. Mbwa yangu imekuwa imefungwa, ndio maana hakuna kulipa. Bila shaka mtu kirejelea katika vitabu ya fiqhu utafaidika sana kusikana na masala haya ya dhamana. Tukisema tuyaingie mundani, tutajikutana ni darasa lingine ambalo hatuwezi tukalitoka yemu tena sasa hivi, muda utatukokota. Naam, darasa letu hili na kaida la leo tunaishia kwenye nukta hii. Allah tuwafikishe, tutakuja kuendelea katika nukta nyingine itakayofuatia kwa taufiki yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka.